Cu ocazia zilei de naștere a lui Ceucă Răzvan, îi urez și eu, Dani Mocanu, la mulți ani, multă sănătate, fericire, mult noroc, să-ți trăiască băiețelul, să te bucuri de el. Și am un cadou muzical de la mine, Dani Mocanu, pentru Ceucă Răzvan, cea mai frumoasă melodie pentru băiețelul lui. Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această melodie cu deosebit respect pentru Ceucă Răzvan din Constanța și pentru puterea lui, băiețelul lui, Ceucă Nicolas, viața și ochii lui din cap. Are tata un băiat, unul frumos foc, pentru mine orice ar fi, el e pe primul loc. Pe averi eu n-am pus preț în viață niciodată, doar pe băiatul meu, pe el l-am pus în față. Nu bag dușmanii în seamă, să nu fac belele, m-abțin pentru băiat și nu vreau să fac rele. Vreau să stau liniștit și să am zile bune, și urmașul meu să se bucure de mine. Am un pui de campion, pe Ceucă junior. E da normal dintr-un șmecher să iasă unul la fel. De mic pare un golan, ca tăticul lui Răzvan. Nicolas, puterea mea e comoara lui tata. Am fost un mare vagabond, dar îmi iubesc băiatul, Doamne, de nu mai pot. Am și eu acum, Doamne, pe cineva ce duce mai departe valoarea mea. Mulțumesc zilnic bunului Dumnezeu pentru Nicolas, băiețelul meu. Semănăm amândoi ca o picătură, Doamne, parcă sunt eu în miniatură. Am un pui de campion, pe Ceucă junior. E da normal dintr-un șmecher să iasă unul la fel. De mic pare un golan, ca tăticul lui Răzvan. Nicolas, puterea mea e comoara lui tata. Ar fi, el e pe primul loc. Pe averi eu n-am pus preț în viață niciodată, doar pe băiatul meu, pe el l-am pus în față. Nu bag dușmanii în seamă, să nu fac belele, m-abțin pentru băiat și nu vreau să fac rele. Vreau să stau liniștit și să am zile bune, și urmașul meu să se bucure de mine. Am un pui de campion, pe Ceucă junior. E da normal dintr-un șmecher să iasă unul la fel. De mic pare un golan, ca tăticul lui Răzvan. Nicolas, puterea mea e comoara lui tata.